Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, zakłada ją Ryszard Petru. Na wschód od Odry nikt nie wierzy, że to jest projekt biznesowy, tak mówił w Hamburgu Nord Stream 2 premier Mateusz Morawiecki. Wielka gala integracji w Warszawie i nagrody dla tych, którzy w różny sposób wspierają osoby niepełnosprawne. Założył Nowoczesną, która 3 lata temu zajęła 4. miejsce w wyborach. Później stracił przywództwo we własnej partii i odszedł z niej. Teraz ogłosił, że zakłada nową partię. Teraz. To najnowsza inicjatywa polityczna Ryszarda Petru ma się skupiać na gospodarce i społeczeństwu. Chcemy złożyć ofertę dla Polaków przedsiębiorczych, aktywnych, ale również tych, którzy nie radzą sobie i trzeba im pomóc, jak również tych, którzy tak naprawdę zostali skrzywdzeni. Albo przez państwo, albo przez instytucje. Takiej oferty dzisiaj nie ma. Ryszard Petru i była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedzieli start w przyszłorocznych wyborach do Europarlamentu i Polskiego Parlamentu. Z punktu widzenia między innymi Polski to bardzo niebezpieczny projekt. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wizyty w Hamburgu o Nord Stream 2, gazociągu pod Morza Bałtyckiego, biegnącego z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i innych krajów bałtyckich. Szef rządu wziął udział w konferencji poświęconej relacjom transatlantyckim. Znam stanowisko niemieckiego rządu, że to jest projekt biznesowy, ale na wschód od Odry nikt w to nie wierzy, mówił premier Morawiecki. There is a choice. We want more gas from Russia. To jest kwestia wyboru. Albo chcemy kupować więcej gazu od Rosji i bardziej się uzależniać. Dzisiaj jesteśmy zależni i oni wykorzystują swoją pozycję monopolisty. Płaciliśmy ogromną cenę, aż do chwili wybudowania terminalu LNG. Albo chcemy prawdziwej dywersyfikacji, żeby zredukować możliwość szantażu gazowego Rosji. Niedawno polskie władze podpisały z Amerykanami umowę na dostawę gazu skroplonego. To zobowiązanie na ponad 20 lat. A Nord Stream 2, dodajmy, buduje rosyjski Gazprom, ale także 5 zachodnich firm energetycznych: austriacka, niemiecka, francuska i brytyjsko-holenderska. 2500 osób wzięło udział w wielkiej gali integracji. To jest roczne święto osób z niepełnosprawnościami. Jego pomysłodawcą był zmarły w ubiegłym miesiącu Piotr Pawłowski. Wręczono nagrody między innymi instytucjom, które najlepiej dostosowały swoje budynki dla potrzeb osób nie w pełni sprawnych. Wśród wyróżnionych Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, mówi jej dyrektor Hanna Wróblewska. To chyba było jedno z najtrudniejszych wyzwań, bo nasz budynek bardzo piękny, jeden z najpiękniejszych w Warszawie, jest przecież budynkiem zabytkowym, więc wszelka ingerencja wymaga dużo pomysłowości, niemałych kosztów, ale warto, warto. Dążyliśmy do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne miały to samo wejście, mogły tak samo poruszać się, miały taką samą szansę poruszania się po Zachęcie, dostępu do galerii, a przede wszystkim do naszych programów edukacyjnych. A Integracja jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Demonstracje i starcia z policją w Atenach i Salonikach. Kilkaset osób wzięło udział w marszu upamiętniającym 45. rocznicę krwawego powstania studentów przeciwko rządzącej wtedy tzw. huncie czarnych pułkowników. Około 300 osób zbudowało barykady, za których rzucano w funkcjonariusze koktajlami Mołotowa i kamieniami. Część z nich schroniła się na terenie Politechniki, gdzie nie mogą wejść służby. Pozostali ustawili barykady na ulicach wokół uczelni. Są tam spore zniszczenia. W odpowiedzi policja użyła gazów łzawiących, granatów hukowych i po raz pierwszy od lat armatki wodnej. W okolicy latają drony i policyjny helikopter. W powietrzu unosi się gęsty dym, a ulice wokół uczelni są nieprzejezdne. Greckie media ostrzegały wcześniej, że anarchiści szykują się do starć z policją i gromadzą duże ilości m.in. butelek zapalających. Chuligani zaatakowali też funkcjonariuszy drewnianymi pałkami i gaśnicami przy jednej ze stacji metra w centrum miasta. W Atenach postawiono dziś stan gotowości 5000 policjantów. Co roku w rocznicę wydarzeń na Politechnice Ateńskiej dochodzi do zamieszek. Wcześniej ulicami miasta w pokojowej demonstracji przeszło kilka tysięcy osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Strajk studentów Politechniki Ateńskiej przeciwko dyktaturze wojskowej wybuchu 14 listopada 1973 roku. 3 dni później został stłumione. W wyniku pacyfikacji uczelni zginęło kilkadziesiąt osób. Prawie 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Mateusz Fusiarz. Pierwszy drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach i od razu zwycięstwo biało-czerwonych. Lepiej chyba zacząć się nie mogło. Nasi skakali pewnie i równo. No może z wyjątkiem Dawida Kubackiego, któremu niespecjalnie wyszedł drugi skok. Bywało różnie po drodze, ale na koniec daliśmy radę i myślę, że to jest najważniejsze. Ta pierwsza rywalizacja w tym sezonie zimowym zakończyła się dla nas bardzo szczęśliwie. Myślę, że teraz musimy na spokojnie sobie ten konkurs przeanalizować i pracować dalej, bo to jest tylko początek. Wiem, że każdego z nas stać na dużo lepsze skoki, no i nad tym musimy sobie spokojnie popracować. Nie byłoby tego dzisiejszego zwycięstwa, gdyby Kamil Stoch w fenomenalnym stylu nie odrobił straty do Niemców. Trzykrotny mistrz olimpijski jak zwykle nie myślał wyłącznie o sobie. Moi koledzy dzisiaj zrobili naprawdę niesamowitą robotę i dla mnie to była czysta przyjemność i jest czysta przyjemność być częścią takiej drużyny. Jutro o 15 w Wiśle Malince konkurs indywidualny. Zobaczymy sześciu Polaków. A w piłce nożnej dziś mecz polskiej grupy w Lidze Narodów. Włochy zremisowały bezbramkowo z Portugalią i to właśnie ekipa Fernando Santosza wywalczyła awans do Final Four. Portugalczycy pewnie teraz najchętniej wróciliby już do klubów. Zadanie w końcu wykonane, ale mają jeszcze do rozegrania jedno spotkanie. Zupełnie o nic. Z Polską, a nasi w jakże bojowych nastrojach. Myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nie wygraliśmy meczu już piąty raz i też trzy mecze na mistrzostwach. Wiadomo, że wygraliśmy ostatni, no ale chcemy to jak najszybciej zmienić, no bo najwyższy czas. Mówił Tomasz Kędziora, a mecz z Portugalią we wtorek o 20:45. Na pewno nie zagra w nim Artur Jędrzejczyk, który już opuścił zgrupowanie w Sopocie. Jutro zapadnie decyzja, co z Robertem Lewandowskim. Lepsze wieści docierają z Kielc. PGE Vive wygrało szósty mecz w Champions League. Mistrz Polski po raz drugi pokonał Mieszków Brześć, tym razem 34-31. Arkadiusz Moryto. Wiedzieliśmy, że Brześć u siebie w domu nie lubi przegrywać, a na pewno nie taką różnicą bramek, jak przegrał ostatnio. I wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie na pewno ciężko i tak było, ale się tego spodziewaliśmy i do końca wiedzieliśmy, że trzeba grać twardo i skutecznie w defensywie. Myślę, że oni zagrali zdecydowanie lepiej i to wystarczyło, żeby nawiązać z nami wyrównaną walkę. Vive zajmuje drugie miejsce w grupie tuż za Barceloną, a w walce o puchar EHF Azoty Puławy pokonały Selfos Handbolti 33-26. W eliminacjach odpadła dziś żeńska Perła Lublin. W Plus-Lidze dziś zwycięstwa gospodarzy. PGE Skrabeł Chatów wygrała 3-0 z Oniko Warszawa, a Chemik Bydgoszcz pokonał 3-1 GKS Katowice, mówi trener Gieksy Piotr Gruszka. Bardzo często czekamy na to, co przeciwnik zrobi, czekamy na błędy przeciwnika, a nie szukamy swojej dobrej gry. I tu jest gdzieś jakiś problem naprawdę, że nie potrafimy mieć takiego fokusa na każdą kolejną akcję, żeby liczy się akcja, a nie patrzenie na tablicę. GKS Katowice przegrywa w siatkówkę, ale wygrywa w hokeju i awansuje do Final Four Pucharu Kontynentalnego. W ostatnim meczu trzeciej rundy GKS pokonał Belfast Giants 4-2. Turniej finałowy w styczniu. A serwis kończymy tenisem. W jutrzejszym finale ATP Finals zagrają Aleksander Zwieriew i Nowak Dziokowicz. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Silne mgły na północnym wschodzie Polski mają się utrzymywać aż do rana. W centrum i na północnym zachodzie na drogach będzie ślisko, bo wszędzie poniżej zera, od minus 2 do minus 8 stopni, a nad ranem słabe opady deszczu albo marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami, może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i w regionach południowych także opady śniegu. 0 stopni na termometrach na Podhalu i lokalnie na Lubelszczyźnie. Na południu i w centrum plus 2, plus 3 na wybrzeżu do plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj chciałbym pomówić nie o tym, kto gra i jak gra, a przede wszystkim o tym, co gra. Ponieważ spór o tak zwane prawa autorskie toczył się już niejednokrotnie i od pradawnych czasów nic z tego nie wyniknęło koniec końców, ale sami popatrzcie. Prawa autorskie należą do kompozytora, czyli do autora tematu. Jednakże w nagraniu jazzowym temat to zaledwie malutki szczątek. Cała reszta to przecież improwizacja, a zatem to, co tworzą muzycy improwizujący. Jednakże, kiedy się improwizuje, trzeba mieć jakieś zaplecze, czyli tak zwany układ harmoniczny. A ten układ harmoniczny należy w tym wypadku do autora tematu, czyli znów ten kompozytor gdzieś tam ma jakieś swoje malutkie znaczenie. No ale z drugiej strony prawa autorskie kontroluje się i określa nie na podstawie harmonii, tylko na podstawie melodii. Więc powiedzmy, że ktoś by sobie powiedział, biorę jakikolwiek popularny temacik i natychmiast zaczynam improwizować. Nie gram melodii, nie gram tematu. I co dzieje się wtedy? Wtedy, o dziwo, wystarczy tę melodię nowo powstałą, nie wiem, czy to fragment improwizacji, czy jakikolwiek inny sposób rejestracji, ale należy to rejestrować i należy nadać temu nowy tytuł. Tak właśnie zrobił Clifford Brown, podejmując bardzo popularny temat gershwinowski The Man I Love. Tyle, że melodii nie uświadczysz tu ani kawałka. Po prostu tębacz od razu ruszył w improwizację, no i w ten sposób powstało nagranie, które zostało zakwalifikowane jako Clifford's Axe, dzieło Clifforda Browna. A grają wspomniany już Brown na trąbce, przy fortepianie Richie Powell, na basie George Morrow i za perkusją współlider Max Roach. Thank you.

Clifford Brown, trąbka Max Roach, perkusja Richie Powell, fortepian i George Morrow, kontrabas. A to, co słyszeliśmy, to kompozycja Clifforda Browna, Clifford's Axe. Mimo, że nie trudno dopatrzyć się tu związków z Gershwinowskim The Man I Love. No więc, jak widzicie, wszystko można znaleźć sposób, ale gdybyśmy wszystkie utwory na koncertach grali bez tematu na początku i na końcu, to jednak mogłoby to czasem zabrzmieć trochę łyso. Dlatego jazzmeni od dawna już wpadli na znacznie prostszy pomysł. Biorą sobie jakiś utwór, który akurat im pasuje, myślę tutaj głównie o tym harmonicznym schemacie, bo niezliczona ilość standardów ma właśnie harmonię przepięknie poukładaną i bardzo wdzięcznie się to gra. Ale dopisują do tego zupełnie nową melodię i wtedy mogą to już spokojnie zarejestrować jako kompozycję własną. Chciałbym właśnie przytoczyć taki przykład. Zanim to nastąpi, posłuchajmy najpierw standardciku w oryginale. Jest to, a jakże bardzo popularny temat Cole Portera, What is this thing called love? A gra kwintet Cannonballa Adderleya. Gillian Cannonball Adderley alt, Nat Adderley cornet, Victor Feldman fortepian, Sam Jones kontrabas i Louis Hayes perkusja. Thank you. No to już słyszeliśmy, co było grane, a grali bracia Adderleyowie, Julian na saksofonie altowym, Nat na kornecie, Victor Feldman fortepian, Sam Jones bas, Louis Hayes perkusja. Charlie Parker uwielbiał grywać tego rodzaju tematy, ale trzeba przyznać, że ich leniwe, powolne melodie nie bardzo pasowały do jego muzyki, która zawsze była energiczna, zagęszczona do maksimum. A więc między innymi dlatego dopisywał sobie nowe melodie na kanwie znanych tematów, zyskując oczywiście prawa autorskie, ale głównie chodziło mu o to, żeby temat był bardziej dopasowany do tego, co dzieje się dalej. Postąpił tak z dziesiątkami standardów, które później stały się nieprawdopodobnie popularne w tej nowej parkerowskiej wersji i jazzmeni coraz rzadziej sięgali już do autentycznych pierwowzorów, czyli tych prostych melodii, natomiast harmoniczne schematy pozostawały. Popatrzmy, co Parker zrobił z tym właśnie tematem What is this thing called love? Stworzył nową, wspaniałą i bardzo oryginalną melodię zatytułowaną tym razem Hot House. Thank you. była kompozycja Parkera Hot House, oparta oczywiście na pierwowzorze Cole Portera What is this thing called love? A teraz mam dla Państwa szczególne dziwadło. Jest to nagranie i zarazem kompozycja triumviratu pod tytułem Herbie Hancock grający na fortepianie, Mike Brecker grający na saksofonie tenorze i Roy Hargrove grający na trąbce. Do kompletu od razu dodajmy John Patitucci bas i Brian Blade perkusja. Ten utwór nazywa się Mystery i niewątpliwie pobrzmiewają w nim echa równie popularnego standardu pod tytułem Stella by Starlight, ale w dosyć dziwny sposób. Czasami mamy nawet i cytaty z melodii, a czasami coś się w tej formie nie zgadza, jest ona i harmonicznie, i formalnie jakby ułożona nieco inaczej. Czy zatem jest to oparte o jakiś pierwowzór, czy nie? Ja tego sporu się nie podejmę rozstrzygać, aczkolwiek echa Stelli dla mnie bardzo wyraźnie tutaj pobrzmiewają. Thank you. No i właśnie, Stella czy nie Stella? Oficjalnie ten utwór zwie się Mystery i jest dziełem trzech liderów. Roy Hargrove, grający na trąbce, Mike Brecker, grający na tenorze i Herbie Hancock, obsługujący fortepian. A pozostali to John Patitucci, bas, i Brian Blade, perkusja. Wróćmy teraz jeszcze do Charlie Parkera. Chciałbym Państwu przypomnieć utwór szczególny zatytułowany Coco. Tutaj improwizuje się wedle schematu harmonicznego standardu Cherokee, ale nie ma żadnej na nowo dopisanej melodii. Zamiast tego jest jak gdyby zupełnie niezależny wstęp, który zawiera jakieś kilka zaledwie drobnych motywów, narzucających pewien klimat, pewne tempo, pewną ekspresję, a potem dopiero przystępujemy do improwizacji. A zatem Coco. Właśnie temat Coco wziął na tapetę znacznie, znacznie później Joe Lovano, nagrywając płytę z parkerowskimi tematami. Ale z tym tematem postąpił w dość nieoczekiwany sposób. Po pierwsze, w ogóle wykluczył schemat harmoniczny. Ten temat jest przez Lovano grany całkowicie free, zupełnie swobodnie, natomiast jedyna rzecz, jaką posłużył się z oryginału, to właśnie te motywy ze wstępu czy te z zakończenia, bo jeśli zauważyliście, temat pojawia się również na końcu i nie jest to temat związany z improwizacjami. A żeby było jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej swobodnie, Lovano zagrał to na tenorze tylko i wyłącznie z akompaniamentem dwóch perkusji, które obsługują Otis Brown i Francisco Mella.

W ten sposób Joe Lovanow całkowicie uparkerowił kompozycję Kołkoł, pozbawiając ją jakichkolwiek związków ze standardem Cherokee. Ale w ogóle tu się działy różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, zwróciliście uwagę, że tempo było zmienne. Od początku do końca przechodziło jedno w drugie w nieoczekiwany sposób. Wystarczyło jednego impulsu ze strony saksofonisty i już wszystko było w porządku. Ale na koniec, drodzy Państwo, chciałbym jednak przedstawić muzyków, którzy uczciwie zapracowali na swoje kompozycje, wymyślając wszystko od początku do końca, bez żadnych pierwowzorów. To dosyć dziwna spółka. Dick Oates, grający na wszelkiego rodzaju saksofonach, i Gary Dayal, pianista, który, a jakże, odwiedził kiedyś Polskę z zespołem Rodneya i Sullivana. Tutaj towarzyszy im zresztą ta sama sekcja, która wtedy gościła u nas, Jay Anderson na basie i za perkusją Joey Baron. Proponuję dwie kompozycje. Ta pierwsza to dzieło Oatesa, zatytułowana The Firing. I proszę się nie zdziwić, ale na zakończeniu pojawi się element, którego nie zapowiadałem i który jest zupełnie nieoczekiwany. Ta druga kompozycja to dzieło Dayala zatytułowana I Dig Your Do. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.